بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusiana na mwezi mtukufu wa Muharram, ndani ya mwezi huu kuna baadhi ya mambo ambayo tutayaona yanafanyika kwa baadhi ya mapote ambayo yanasibisha na Uislamu, hali ya kuwa Uislamu uko mbali na itikadi zao, Uislamu uko mbali na yale ambayo wanayafanya, na kuja na mambo ambayo kama ni ishara ya dini kwa wao, hali ya kuwa Uislamu umepiga vita mambo hayo. Na hao sio wengineo, ni ithna asharia, ashiatu ithna asharia au irrafidha, mashia ambao hawa wana itikadi nyingi zisizokuwa za sawa katika dini, kuamini kwamba Qur'ani imepunguzwa na kuzidisha, kuamini kwamba masahaba wamirtadi wengi wao baada ya kufa mtume, kuamini kwamba Aisha ni mzinzi, na mengi ambayo yenye kuzungumzwa hali ya kuwa Allah amemtakasa na mengi. Na laiti ingekuwa jambo moja tu la kumsema kwao vibaya Aisha kwamba ni zani, yani mzinzi, lingewatosha kwa wao kuwatoa katika Uislamu, kwa sababu hawa wanapingana na aya iliyokuja katika suratu Nur ya kumtoharisha Aisha radhiallahu anha na uchafu huo ambao wanazungumza. Sasa hapa kuna kipengele ambacho tutakizungumza juu ya mwezi huu mtukufu wa Muharram, baina as-sunnah wal bid'ah, Ashura, baina as-sunnah wal bid'ah, siku hii ya Ashura ambayo ni mwezi kumi, baina ya sunna na bid'ah. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mithlu ma ahdathahu ba'd ahli al-ahwa fi yawm Ashura, mfano yale ambayo walioyazusha watu wa matamanio katika siku ya Ashura. Watu wa matamanio ni hawa mashia, ni ahlul ahwa, ni watu wenye kufanya matamanio nafsi zao, min at-ta'attush wa at-tahazzun wa at-tajammu, katika hali ya kujitia huzuni, katika hali ya kuwa na unyonge, katika hali ya kujumuika pamoja, katika hali ya kuwa wako pamoja na mjumuiko, wa ghairi dhalika min al-umuri al-muhdatha allati lam yushri'uha Allahu ta'ala wala rasuluhu, na mingineyo yasiyokuwa hayo katika mambo ya uzushi na mambo ya bid'a ambayo hakuyekea sheria Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala ahadu min as-salafi, wala yote katika wema lutangulia, wala ahli min baiti rasulillah, wala min ahli baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wala min ghairihim, wala yote katika watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala wasiokuwa wao. Haya ni mambo ambayo yalikuja kuzuliwa baada ya mtume kufariki na masahaba na wengineo katika waja wema, wala hawakuyafanya wale watu wa karibu katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, juu ya haya ambayo wako nayo mashia, Allah wapi wanachostahili. Wakanat hadhihi musibatun 'inda almuslimin, na hili ambalo lilitokezea katika siku ya Ashura ulikuwa ni msiba kwa Uislamu. Wakanat hadhihi musibatun 'inda almuslimin ay qatl al-Husayn radiyallahu anhu, tunakusudia au namaanisha jambo la kuuliwa Husayn radiyallahu anhu, yajibu an tutalaqa bima tutalaqa bihi al-masa'ib, yawajibika kupokelewa msiba huu kwa vile ambavyo vinavyopokelewa misiba mingine, min al-istirja' al-mashru', katika jambo la kuelekea kwa Allah kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kila msiba ambao Uislamu utawafika, msiba ambao Uislamu utakowafika, kuna mafundisho ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam kaeleza, bali Allah azza wa jalla ndani ya Qur'ani kasema idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo msiba huu wa kuuawa Husaini katika siku ya Ashura ambayo tutekezea baada ya mtume kufariki, baada ya masahaba kufariki, baada ya utawala wa Ali kuondoka, baada ya kuwepo utawala wa Muawiya kuondoka, kadhalika sahaba mtukufu, yakatokezea mambo haya, basi msiba huu unawajibika kupokelewa kama inavyopokelewa misiba mingine, min al-istirja'il mashru'. Fa ahdathat ba'd ahli al-bid'ah, basi wakazusha baadhi ya watu wa bid'ah, fi mithli hadha al-yawm, katika mfano siku kama hii, khilafa ma amara Allah bihi 'inda al-masa'ib, wakazusha mambo ambayo kinyume na aloamrisha Allah watu kuyafanya wakati wa misiba, wakaja na utaratibu mpya hususan kwa Husayn peke yake radhiyallahu anhu, wadhammu ila dhalika alkadhib, na wakaongeza pamoja na hayo, wakaongeza jambo la uongo, walwaqi'ati fi sahabati albura'a, na kuliko watusi na kuwasema vibaya masahaba watukufu, min fitnati al-Husaini radhiyallahu anhu wa ghayriha, katika fitna kuwawa Husaini Allah mbidhie, na mengineyo, umura na ukhra, wakaengeza mambo mengine, mimma yakrahuhu Allah wa rasuluhu, katika mambo ambayo Allah anachukia. Katika mambo ambayo yanafahamika katika Uislamu ni masala ya watu kuwa na subra katika nini, katika misiba. Mtume anasema laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliya, sio katika sisi yule ambaye atakayejipiga makofi na akachana nguo zake na akajiapiza kwa mapizo ya jahiliya. Sasa Muislamu unapofika msiba, awe baba yake, awe babu yake, awe mtoto wake, kuna mafundisho ambayo Uislamu umemfunza kuwa nayo mambo hayo, sio kujiachia tu katika mambo ikawa anafanya atakalo, ikawa analia, ikawa ni jambo la kukuzwa. Kama baadhi ya watu wanapokuja msiba, utasikia kuna hitma ya mtaa, hitma ya chama, hitma ya mkoa. Haya mambo hayapo katika Uislamu. Ukishakuja msiba, msiba unawepesishwa watu kukaa wakamrejea Allah, wakaona kwamba haya ni katika mitihani ambayo Allah aliowakadiria, wawe na subra katika hilo ili wapate radhi za Allah Azza wa Jalla. Lakini mambo ya kuukuza msiba ukaonekana sasa ni kitu kizito, ikawa watu kila siku wanalizana na vilio, haya ni mambo ambayo yapo nje ya taratibu ya dini. Sasa haa mabwana, utaratibu wao wa kukaa kuandamana barabarani wakavaa nguo nyeusi na kuingia na kujipiga makofi wakubwa wao na wale wa chini wakajipiga mapanga na visu mpaka kujiua, haya ni mambo ambayo Allah anayashukia, wala dini ya Uislamu haikuja na sheria na utaratibu wa namna hii. Faahdathat ba'dhu ahlul bid'a, wakazusha baadhi ya watu wa bid'a, fi mithli hadha al-yawmi, katika siku mfano wa siku hii, khilafa ma amara Allah bihi inda al-masa'ib, kinyume na yale ambayo Allah aliamrisha katika misiba, wa dhammu ila dhalika al-kadhib, na wakaingeza pamoja na hayo, wakaingeza pamoja na hayo uongo, walwaqi'atu fi as-sahabati al-bura'a, na kuwatusi wale masahaba ambao ni wema, min fitnati al-Husayn radhiyallahu anhu, kutokana hii fitna ya Husayn Allah mridhie, wa ghayriha, na mengineyo, umuran ukhra, wakaigeza mambo mengine, mimma yakrahuhu Allah wa rasuluhu, katika mambo ambayo Allah anachukia na mtume wake. Wa amma ittikhadhi amthali ayami al-masa'ib ma'atim, fahadha laysa min dini al-Islam bal huwa ila dini al-jahiliya aqrab, hadha laysa fi dini al-Islam. Ama kufanya mfano wa siku kama haya ni siku ya maombolezo, ikawa watu wanajumuika, wanakaa, wanalia, wanakumbuka hali ya Husaini na namna alivyouliwa, fahadha laysa fi dini al-Islam, fi dini al-Muslimin, hili alipo katika dini ya Uislam, bali huwa ila dini al-Jahiliyat aqrab. Sheikh al-Islam akazungumza maneno haya katika Iktidaa Sirat al-Mustaqim katika mjalid wa pili, ila anqala rahimahullahu ta'ala, mpaka alipofikia kusema Allah amrehemu, wa ahdathat ba'dhu an-nas fi ashya'an mustanidatun ila ahadithin mawdu'a la asla laha, na wakazusha baadhi ya watu katika siku hii vitu vya kuegemezwa katika hadithi za kupachikwa za uongo ambazo hazina asili, hadithi hizo hazina athili, mithlu fadlu al-iktisali fihi, mfano pakatajwa hadithi za kukoga katika siku hiyo, au itakahul, au kujitia wanja, au almusahafa, au kusalimiana, wa hadhihi alashya wa nahwaha min alumur almubtadi'a, na vitu kama hivi na mfano wake ni katika mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, kulluha makruhatun, yote ni mambo yenye kuchukizwa, wa innamal mustahabbu sawmuhu, lakini kinacho sunniwa ni kufunga kwake, na funga haihusiani na kifo cha Husaini, bali inahusiana na yale ambayo aliwakutana nayo Mayahudi mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwauliza, na kabla yake Nabii Ibrahimu, zimekuja baadhi ya athari wallahu alam, kwamba alikuwa akitukuza siku hii, na Nabii Musa na Mayahudi, lakini mtume akaenda kinyume na Mayahudi na akawa ana khalif kwa kufunga siku ya tisa na siku ya kumi au siku baada yake. Ala kulli hali, ni jambo ambalo limesuniwa kufunga kwake. Wal ashbahu anna hadha alwad'u lamma dhaharat al'asabiyya baina an-nasib war-rafida fa inna ha'ula'i ittakhadhu yawma ashura'i ma'taman, na mfanano wa jambo hili zama ilipotokezea asabiyya baina wale wenye kuwachukia masahaba na wale ambao wenye kujitia kuwapenda masahaba, hali ya kuwa na kufurisha na kujiingiza katika pazia la kuwapenda ahlul baiti, فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما بس هوا كيفانيا سيكو يا عاشوراء دو سيكو يا مومبوليزو فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا وكلاهما باطل نا وينجيني وكيك آثار زين يقبلكيا كتوسع دنياك نا كيفانيا سيكو يوني سكوكو كشاركيا كوليوا كوا كو حسين نا يوتاني مومبوليا باطل ويوم إسلام نا سني أتكانا أجيليوي katika siku hizi sisi hatufungi au haitukuzwi siku ya Ashura kwa kuwa kuna jambo ambalo wanalifanya Mashia, bali hii imesadifu tu. Kuuliwa kwa Hussein imesadifu kutokezea katika siku ya Ashura, siku ambayo ina utukufu kabla ya kuuliwa kwake. Kadhalika hawa ingekuwa ni wakweli juu ya ambayo wanayasema, kabla ya hapo aliuliwa nani? Aliuliwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Mbona hatuoni kufanya hayo maktam juu ya kuuliwa kwa Ali radhiallahu anhu, bali kabla ya hapo amekufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Mbona hakuna kinachofanyika? Kwa hiyo haya ni yale ambayo yaliyozushwa na dini hii ya upotevu, dini ambayo ipo mbali na Uislamu, ni dini nyingine isiyokuwa dini ya Uislamu, dini ya Kishia, dini ya Rafidha Ithnai Ashariyah. Dini hii ina mambo ambayo itikadi yake si ya Uislamu. Kwa hiyo Muislamu inawajibika abakie katika usahihi wake na ayakemee mambo haya na ajue ya kumbali na sheria ya sawa ya dini ya Uislamu, ili aweze kupata radhi za Mola wake Muumba na aweze kubakia katika msingi uliokuwa sawa wa kuitukuza siku ya Ashura, li'annahu yawman najjallahu bani Israila min aduwihim Fir'aun, kwa sababu siku ambayo Allah aliokoa na Israeli na adui yao Fir'aun. نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم وأحكم.